اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ جو آیتوں آہن جے اسیں توتے سچی طرح پڑھوں تھا، اللہ جہان لائے ظلم کرن نہ گھرندو آہے۔